אהלן, שעיה. אני לא מקריא מהספר, כי לא נוח לי, אבל הוא יכול להפנט אתכם מפה, אז תהנו, תוכלו להסתכל עליו במקום עליי. זכות ראשונים. כמו כל גבר קלאסי שקיבל קצת כוח, אני מקריא ראשון ובורח. דברי הזרע שנשטף מהיער לחוף וראה את הים לראשונה בחייו, ומרוב התרגשות נבט והפך לעץ שנפל בשחר ימיו, כיוון ששורשיו לא הצליחו לאחוז, כיוון שהמלח חלחל בגזעו. אילו רציתי לנוח, הייתם מכסים אותי בעלים. הייתי שוכב קרוב לאדמה. איני קרוב לאדמה, אל תכסו אותי. תנו לממדים שיתכנסו למישור אחד. עננים נדחקים לארץ, הים מתהפך, הים מתהפך, השמיים באים, השמיים באים, הים נמשם מעלה, כתינוק זועם בעריסה. הארץ מעורפלת מכדי להתקיים, עצים לא נשמעים, לא נופלים, ארץ לא נראית, לא ארץ. הפשילו טליתותכם מעל ראשי, תנו לשמיים שייכנסו למישור, תנו לשמיים שייכנסו. המראות גדולים מעצום עיניים, למעלה מכם שמש זולגת שרפים, למעלה מהשרפות שמיים. זוהי אימת רגע נדיר ממנו אני נובט. נושב מול מאוורר. עצים שוחחים על להקה, ציפורים צייצניות. מכיר עצים סביבי. עצים שאיני מכיר, אבל יודע שהם עבי בשר, פירות כבדים, עלווה שמיכה. ענפים משתלשלים בעין שרירים. ציפור נפלה מכן. זמן עבר, שועל עבר, שועל ערב, שועל טרף, עץ רשלן, לא הציל ציפור בזמן. גוזל ערב לחך, סביבותיו אדום מרוח. חום טיפס לירוק עד בלי, הגנה מציב מקרינה. מה שהוחם נוגע לי ביד. סביבי אינה סביבתי. סביבתי הייתה סיבתי לסובי על מאוורר תקרה. רוח מקורה לחצים, רוח בוררת גרעין מאילוצים. רוח מייבשת מגבת, עושה מה אני רוצה, מה אני רוצה? רוח מבררת, כלשוני, בר, כלשונה, רור. החיים כעמילן לעצם. בכיוון המטבח יש קצה שאני אוהב, נמצאים בו תפוחי אדמה ששוהים אצלי תקופה ממושכת ונרקבים בשביל להמשיך. נראים כמו סנטר זקנה לא מגולחת. ואני הורג להם ומקנא. פלאט. מרוב שעמום היא משחקת ברגליי, מרוב שעמום נושפת לי בעורף, מרוב שעמום אני לכיד. מרוב שעמום היא מושכת את שפתיה, מרוב שעמום נעתרת, מרוב שעמום אני מפשיט. מרוב שעמום היא פשוטה, מרוב שעמום היא עניין. מרוב שעמום היא נשארת, אני חבוק. מרוב שעמום אומרת, מתוך עניין אני משיב לה בדוק. דרמה מיותרת. אנשים היום מחפשים דרמות לא דרמטיות. את אומרת, אתה חושב שאני מיותרת. אני אומר, התעסקות היא עניין. את אומרת, הייתי יכולה להיות גם כל אחת אחרת. אני אומר, אל תהיי דרמטית. בלי מילה מיותרת. ניגון עניינים. הוא רוצה היא, לומר רוצה, היא צריכה להתפוצץ, ולא רוצה להאשים, אבל הוא רוצה. היא רוצה לטוס לבד, והעולם יהיה בשבילה. הוא רוצה, היא לא. רוצה שירצו, ולא שירצו. היא ציפור בוערת, הוא אגם מתוק. אין לה איפה לנחות. רבולוציה. מה שקראתי לו שיר, עוד לא השתכנעתי שהוא שיר. מה שקראתי לו אומנות, עדיין יכול להתבאר לי אחרת. לא כל אווז מטיל זהב, לא כל ביצה עתידה לבקוע. יש לטאות שהן גזע עליון. יש דינוזאורים שהתקרחו. יש לטאות ששרדו את הקרח, שוליות ככל שיהיו. השיר הבא הוא פואמה, אתם יכולים לוותר על להבין את כולו או לקלוט את כולו, תנסו ליהנות מהמוזיקה שלו. פרגמנט. במהירות שאפלה מתרחשת, אני בא אל הזמן המתפורר. שם שלעומת כל מחשבת היא חומר יוצר, ואין בה יסוד, לא קשיות, לא זרימה, לא להט או רוך. ומיסודה הדברים כולם, חתולים במחילות לוחשות. פתחי למה שאין לו מקום בחלל. הניחי למי שקרית לו לישון ולמי שמדבר לחלום. הוא רואה, גם מעבר לגן עדן, מתנדנדת משמעות, לדעת שהוא מהעולם, והעולם מעצמו, והוא עשב שוטה בצידו, צומח ונלעס בשיני הצו, ונטרף בגורלות. אפשרויות מרחפות בחלל שאין לו מקום בין דפנות המשקפת, בגולגלתו צורח לראות, ולמראיתו בטלן ונינוח. מורח סיגריה בעקבו על מסלול הריצה של בני האלים, לועג תבחר. תרוץ אם תרצה, תמות אם תרצה, או הנח את הנשק ושב. כי בכל פסיעה חולפת, צומת מתפצל לכל מימדיו, ועורק ראשי משוסף מתגלגל בכל האפשרויות. והעיר הנשרפת היא כמשקל האש הבוערת במקטרת העשב הזהוב, הצומח בקרבת הרוח והנשימה. רחוק ממחנק הגוף. מוזיקה סוערת הגיונות בוקעת מרחמה השחור של אם הדברים. מחוסה שליה בוערת, שאריות שירה שתוקה של מלאכים ריקים מרעב בזמן, שלא כשלו לשנות. בבואם למציאות אומרים קדוש, ובצאתם אומרים קדוש. כשהמנגינה מתבגרת, בן שחר נופל מעדן, מזריח גוף וספקות. בתנו הומה געגועים לחומר, והוא מקטר לבעלי המלאכה. נותן ריח טוב בעבור עוגות וספינות. צביונו שירת מלאכים, תורקת את השמשות בלילה, ויום מוכה חיסרון, סוחט דיו מליבו. באישון ידיעה חסוכה. השפה מזמזמת לחולם, מעניקה אותו מילים, נענקת תחת כבודה ומתפשטת מכובד הפוך. מתנכרת לנחמה שיש בה בכדי לפטפט את הדעת, ומטפטפת צירופי אותיות דמועות נטולות דמיון, מזיעות מנטיפי קרח. מעדני חלון ההזדמנות. וזהו סך הדברים להיות. טיפות מתגלעות בחוסר, מתאבכות לערפל ירוק מעל מנורות הרחוב, מטשטשות את פני הרקיע ואת האופק הרחוק. מקרבת נשיקה מתגלמות נקבוביות באור, נקבים נקובים בשלמות התשוקה. בושת הטבע מחתימה בגדים, ארבעה קשרי פתילים נהרגים לגוף. מתחת לכנפיים צחורות אקוויפר אחור, חרושת מילים נעומות מעדבות חיטים בשדה מעובד, אלומות מתורבתות בכיסאות כתיפה מהוסות בתפיפות נעלי בדרקות, ענוגות למשיכות כנורו של שוברט, מצועפות בעיני הברבור השחוט. נשים תופחות שברונם בבצק נפול, מתים השמרים הסוחרים את הכבוד, ואין המלח גואה בתבשיל המבעבע. הרגש עירום על הגרדום, מנצח על רביית מיתרים, מקודד תרועות מתנודות יד רזה, סוחף תהודות סובע מרצון בלוע, תלוי באוויר, פרוח כהבטחתו של נבד לבדואית נשזפת על דיונה. ב-40 גמלים בא לסתה, עם ערב אומרת אוכל, לפני בוקר אומרת תפרח, הזקן קם לראות, אם במקלו יתעכב, יזהה בכל שד מלקק את המלוא. מכהות עיניו ברירתו במקל, חובט בנער מומת, ובשוך יללות קינת הבת וכללות נקמת הדם, ובשכחת גרגור שואל רעב ופעיית הכבשים, מושך בקשתו מרירות שזיקך מצמר נגוז, חונק מיתרים בשביל רוח יוצאת מתיבת תהודה. שקשוק קרון מאסף, מסוף לדממת מקוננות. תשעים סופדים, נמלה מקננת, אפר מפולש, שני מטבעות זהב במקום הבת, שוחד למעביר בניו, תחליף למה שחדל לפעום, ביצי זבוב מבוקעות נושרות מתנוך, דמים רותחים על אדמה תובנית שנפתח לה הקבר, שעול תחת בטנה מתעבר להפרות מהשבר. נשמה מתגלגלת לחטט בפחי העיר, לחטט את רגליה, לשנות מהרגליה חקוקים במגילתה. ממה שגילתה, גלתה. קודם זללה אלוהים אחרים, עכשיו מאלוה שלה. שלא ישרה ברוח, שלא סובה באדמתה. היא זולה, איך תיקר מורשתה, ירושת אבלים, תקרת נבואה, רצפת נבדים, מגוללת בפניה את אחרית הימים, ליפול בכוח המושך, את החי אל האפר, את האפר אל החיות הרצות. טרף נחוש מחנק דקות ובשר מעוקל, תפונה ליצר, משתוקקת, לשוב גופה מתפוקקת. הכל בידי שמיים, שמיים בידי עליון. ב-15 מעלות משוררים. שומעת נשמה מתוך אש, כל רוחש משיח, בלי איש שיח להשיח בדידותה. נורא, פחד, נורא. היא עירייה, מערה איסורים על פחמים צוננים, מערה הם חייה, מערה ביתה. סומים קרוביה חרושים בתלמים, רק רעם משיב כנגדה. כששקט לה, שקט לה נורא, והיא פוחדת. אחר הצהריים משוררים מלאכים בידי שמיים. כמה זמן יש למישהו יודע? צד לא יבין. אמת אחרת מזו צריכה להאמר. ארנבת לצד ומהר. אוזן ארוכה רכונה לשמוע, מסובב עד כאב, משחרר. יש טעם אחר מזה שכתבתי. יש קול אחר שהשמעתי וברח. רוצה להתאפס. ארנבת. בפרוותי לא ינעצו שיניים. ארנבת מרוטת אוזניים. בפרוותי נועצו. עינוג דוקר. כמה זמן יש לי? 2 דקות. יאללה, 2 שירים אחרונים. אור תום. מלשונות זרות נטור הבית, אין איש בא בפתח. צולק ברצץ המקרים, שואה גולה ודקה. ממשגל אור ותום, בקעה ביצת הרך, מהאתמול הובה גורל, מתוך טיפה שרח. צרח מתוך שלולית הדם, בשפת הבליל ביקה. על מה אומל, עולל אומלל, תינוק יתום, נחלת הכלל. דק בלי תוספות. עזוב, אמרתי לזבל משער המזרח, בגאווה שלא צרחתי מה שאני לא אוהב. מצד שני, מאז שאני לא אוהב, לא צורך הרבה. תקוע עם יהודה ויזן בקרדו בלי נייר גלגול. יהודה לא אוהב את שאר הדוברים באירוע, אבל אוהב טבק חזק ונייר דק דק, שלא מוסיף טעם לא רצוי. תודה.